Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. TDC, MTG, ATP og flere fantastiske bogstavkombinationer, det var det, der trak overskrifter på det danske marked i går. Kort tid efter, vi havde lukket ned her i Millionærklubben, ja, så var MTG nemlig ude og melde om, at TDC, de altså ikke ønskede at gå sammen med dem alligevel. Så var der det her konsortium med alle pensionsselskaberne i, som altså var interesseret i at købe op i TDC, i stedet for Lav Svendsen, lad os bare hoppe i den gryde direkte med det samme. Hvad i alverden er det, der foregår derude i verden? Ja, det har været noget grumse jo, og jeg har jo sagt ved forleden dag, at man burde suspendere den aktie, da ligesom det kom frem, at der var nogen, der måske ville købe dem. Mm-hmm. Men at bestyrelseformanden havde smidt dem ud, og I skal ikke stå og roe ned i forhallen, at vi vil godt komme og byde på det her side, så... Så havde han smidt dem ud igen, og så lod de som om, at de slet ikke havde hørt det, indtil det kom i avisen, ikke? Og når det kom i avisen, ikke? Så er det enten jo, fordi der er en journalist, der er meget, meget dygtig at opfunde, eller også er det, fordi der er en, der afleverer et stykke papir over hos dem, der stod strengt fortroligt. Vi prøver at købe dem her, og det er jo nok det sidste. Den her verden er jo, det danske samfund er jo meget lille og halvkorrupt. Så det er sådan, hvis man gerne vil sive noget ud, så går man derover, og så lod de den sige ud den vej. Mm. Altså, det, hvis nu finanspolitiet her i det her land havde lidt musler og noget testosteron i sig, så de vil markere sagerne, så vil de jo nok hurtigt kunne finde ud af det. Det finder de garanteret aldrig ud af, hvis de finder ud af det, så er det en sag, som nok ikke, det kan nok ikke føre til noget. Og så henlægger vi den en stor bunke, hvor vi sådan har sådan nogle sædler, der ligger, nu har jeg lidt mod dig, og du har lidt mod mig, og så kører vi rundt på den måde. Så, men det burde jo være blevet sat i bero dengang, og så finde ud af, hvad der er op og ned på det hele. Og så må de, der vil byde, og det kom de så om sider ud med i går. Et bud, og hvis det er rigtigt, at de vil byde 50,25 kr, så er det jo meget pæn og ordentlig pris. Det kan aktionæren ikke være ked af. Mm. Og så er det jo farvel og tak til TDC. Men det betyder jo så også, at det er jo blevet forceret af, at man havde indledt det her svenske opkobling med MTG, hvor man ville have indhold. Så altså, der, under omstændighed skal der jo ske noget med TDC nu, ikke? Og den der med, at ham ude fra... eller en polak ude fra PFA sidder og fortæller fra sin pensionsstol, at han sandelig vil investere voldsomt i internettet i Danmark, og det er hans store hjertesag. Det er jo altså sådan noget, som vi går og griner, og så løber vi tre gange omkring og sætter og klapper os på låret, ikke? Men jeg skulle også have, hvis vi nu kom vigtigt til at tale med ATP-manden i går, jeg ville også have spurgt ham, om han havde samme passionerede følelse for at skulle give danskerne forbedret internet. Det er jo derfor, han vil investere i det, men... Må vi jo ikke spørge om. Nej, altså Kasper Lorentzen, det er ikke, fordi vi ikke måtte spørge, men han sagde bare, at jeg har ikke mere at tilbyde eller at tilføje til den der sag. Sådan er det jo. Lars Svendsen, jeg kan ikke lade være med at kigge på den der ledelse over i TDC. Jeg ved ikke, jeg synes, det virker sådan lidt amatøragtigt, den måde, de sådan render rundt på, og først så kommer de ud der, og så brander de den her fantastiske historie om MTG, og det er bare det helt nye sort, og det får det der selskab til at blive fuldstændig forrygende, og alle investorers darling fremadrettet, og så lige pludselig så er det ikke så forrygende alligevel. Er de gode nok derovre som ledelse i TDC? Ja, det er jo, det svære spørgsmål er jo, hvem kom først? Havde de andre været der forinden? Og havde nogle pensionskasser i virkeligheden været der endnu længere tilbage for dem? Jeg ved ikke, hvornår, men altså en måned siden eller mere. Og havde de så ligesom selv opfundet MTG-handlen for at undgå den? Eller kom de med MTG-handlen, hvorefter de andre sidder og siger, hvis vi skal stoppe det her, så er det nu. Så er vi nødt til scramble, ikke? Altså op i luften med jægerne. Fordi vi er nødt til at gribe ind nu, for ellers så kører den handel jo igennem, og de vil eje 28%, og så kommer jo aldrig igennem med en overtagelse fra pensionspenge på TDC. Så der ikke er nogen, der ved, hvor lang... det er jo ligesom med det, der foregår derhjemme i de små stuer, det er det her forspil, hvor langt har det været? Nå, men det er det jo, fordi hvis der er noget, der er seriøst, så skal man jo suspendere aktien. Så må man sidde og sige, at vi er blevet mødt af noget, som er seriøst, men altså til synligheden, så betragter TDC-ledelsen ikke investorer, som ejer 1400 milliarder kroner i deres portfølje, som er en seriøs køber af en butik, som koster 40. Det er jo sådan lidt underligt, ikke? Det, de sidder og siger, når man, altså hvis jeg går ned og siger, jeg vil gerne købe TDC, ikke? Så er det klart, så skal de jo ikke suspendere handlen og sige, nu kommer der meddelelse, at Lars Svendsen vil købe TDC, ikke? For 40 milliarder kroner. Det er jo ingen idiot, der tror på, vel? Men hvis der går nogen, der har 1400 milliarder, yes. Vi står her fem og er de største i Danmark, eller hvor mange der er, ikke? Så, og plus ham fra Australien, så kunne det jo godt være, at der var lidt muskler bagved. Ikke? Men du lader som om, du ikke ved noget. Mm. Altså, det er det der med, at man har jo sådan et begreb i den juridiske verden. Der er jo masser, man er jo uskyldig til, man er dømt, ikke? Og det gælder jo alle mulige mærkelige mennesker siger de, ikke? Selvom jeg lige ved godt, at det måske ikke er helt rigtigt tilfælde, man bliver aldrig berømt på at blive frikendt, men balladen er bare, at de er jo så principielt uvidende, ikke? Altså, det er jo det finblad, at formanden for bestyrelsen, direktøren siger slet ikke noget. Hun har krav køber i ly, for det er slet ikke mig. Det er højere niveau. Pernille Jernbjerg. Ja, ja. Mm-hmm. Så bestyrelsesformanden, som er franskmand. Pierre Danon. Og som jeg ikke ved, hvor egentlig er kommet fra, men hvad hedder det, og stammer fra den her tid, hvor de var ejet af nogle kapitalfonde, at hvad hedder det, de sidder bare og siger, vi lader som ingenting. Mm-hmm. Og så kører du rundt der, og så lige pludselig, så når det der svenske tog begynder at køre, så må de andre ligesom sidde og sige, nu kan vi ikke bare nøjes med at komme til eftermiddagskaffe og sige, kunne vi ikke snakke lidt sammen, og så videre. Men Lav, faktum var jo så altså, at aktien ikke blev suspenderet, ja, ja. Der var stadig ikke handlen på børsen, det har der været hele vejen gennem forløbet. Tænker du, at der er nogen, som har profiteret godt af at vide måske lidt mere end os andre på den der... På det scenarie, som vi har set senest på dag? Det ved jeg ikke, for det kan jeg ikke svare på, fordi det er jo klart, at hvis du kunne regne spillet rigtigt ud, så havde du jo kunnet tjene på det. Mm. Og det kan jo så også være nogen, der har vidst det, men hvis de vidste det, måtte de ikke bruge det. Så derfor kan jeg ikke svare på, om de, fordi det er jo klart, at de, som ved, hvad der er i posen, kan jo prøve på at placere sig på den rigtige side af bordet, ikke? Ja, det har ikke været købt. Det har ikke været smukt, og når jeg også forholdt mig sådan lidt kritisk til den måde, sådan ledelsen har grebet det an på, ja. Så var det måske også fordi, at MTG kom ud med den her pressemeddelelse tidligt på morgenen, og så var der sådan flere timer, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad der skete. Der var ikke nogen meldinger fra TDC, og de var ikke ligesom ude at fortælle, hvem var det egentlig, der havde afgivet det her købstilbud? Nej, til at begynde med, var det nogen, der troede, det var nogle helt andre, ikke? Ja. Og hvis man går ind på deres hjemmeside og gør det også her til morgen, jeg har faktisk lige gjort det, så ser det altså ud som om, at de stadigvæk går sammen med MTG. De har i hvert fald ikke slettet den nyhed, der hang der på hjemmesiden om at diskutere og fusionere med MTG. Nå, jeg synes bare... Det er nok på vinterferie. Ja, det kan godt være, men ærligt talt, så skulle det tage at komme på arbejde. Nå, men det viser jo lidt om, men det store balladepunkt på rent børsmæssigt er jo det med, at du har... der er jo sådan nogle grundprincipper, og i øjeblikket er grundprincippet det, at man skal bare lade rouletten køre mest muligt hele tiden, fordi så bliver der handlet. Og det er jo det, der er Nasdaq-børsens fornøjelse. Jo mere det bliver omsat, jo mere tjener de. Og det er, der er alle i den her... der er jo ikke mange myndigheder og nogen, der har forstand på, hvad de har med at gøre. Det er jo bare nogle byråkrater og nogle djøffer, der sidder og sover dagen lang. At de skulle jo så rejse sig op, og det er dem, der holder sig, at sige stop rouletten, indtil de finder ud af, hvad der er op og ned på det. Der skal den giftes med Hans eller med Egon, ikke? Eller med en helt tredje. Og så må dem, der, hvis der var andre, der ville komme med et bud, kunne de jo så have gjort det. Mm. Fordi man siger, nu er det tid til at byde på TDC. Så det er jo sådan, det, man så vil måtte sige på bestyrelsens side. Vi har en løsning her. Vi har fået nogen, som siger, at de vil købe, men de er ikke rigtig kommet ud med det. Og hvis der er andre, der har lyst til at komme, så skal I jo komme nu. Ja. Det bliver sådan en auktion, ikke? Det gør det. Kom nærmere og byde på det. Men det gør man ikke. Vi hoppede, man lader som ingenting. Vi hoppede direkte i historien om TDC, en historie, som altså prægede aktierne voldsomt i går. Hvor har vi TDC-aktien her til morgen? Ja, der skal nok lave flere års udredningsarbejde, ligesom hvem der skød og råbte rundt på ude på pladsen i 1992. Det varede 15 år, inden man fik svar på det. Hvis vi fik svaret. Men ja, den er ned med 1 promille, den koster 49,4, og i og med, at hvis prisen bliver 50,25, så vil du sige, så ja, nu er den jo gået over til at blive rente. Reelt sidder man og siger, at nu er den deal går igennem, og det er der jo også alt grund til at tro. Og skulle man så ikke lige lave nogle hurtige penge? Det kan godt være, at det ikke er de store kroner, man får på bog, men ja, trods alt, en krones penge, det kan der vel også... Nu kæft, det er jo bank, det er jo rente, og så er det, at du skal også betale quotation, ikke? Okay. Og så er det jo spørgsmål om, at der er jo altid en risiko for, at det kan gå i udo. Jo, jo. Og så ender vi jo ned på 40 igen, ikke? Så altså, et eller andet går helt i kage for dem, ikke? Men altså, de har jo forberedt det godt, men det er jo sjovt, var jo, at altså, der er en ting, som vi skal hæfte os ved, og nu er det tog jo kørt, og det kan vi så lige tale om, hvor meget det betyder for dansk marked. Det er ikke ret meget, men det er jo sjovt, det der med, at pensionspengene maser sig frem. Hvem har magten i et samfund, og hvor meget fylder de? Der må man sige, at hele det der pensionsopsparingssystemet der, at de trænger jo ind på bankernes område, og i virkeligheden squeezer de i langt her vejen bankerne ud. Så når DSV skal bruge et lån, så bliver det endnu med, at de ringer op til ATP og siger, jeg skal bruge, jeg har købt noget, der koster 17 milliarder. Jeg skal bruge 17 milliarder, hvor meget vil du komme? Jeg kommer 5 til ATP, så siger PFA, jeg kommer 7. Og så mangler vi 3, dem henter vi hos PKA, så er vi klar det. Og så går de ikke ned i den danske bank mere, eller da NKT købte op, ABB's cable stop, ikke? hvor de skulle bruge 7 milliarder, jamen, så kan du bare gå over i en pensionskasse. Det er jo det, der er ved at ske, og det sagde han jo også på en meget, meget pæn, det var meget dygtig, meget, det er sjovt at have en god økonom på besøg, det havde vi i går, det vil jeg rose ham for. Kasper Lorentzen han var jo også meget, man skulle lige, der var altså nogle lag papir udenpå, man skal, og det er jo så vores opgave, eller min opgave, synes jeg, at prøve på at til dem her fortælle, hvad mænden siger, ikke? Præcis, Lars Svendsen. Det er sådan, det er sådan, man er nødt til at fortolke det. Du har mange opgaver i det her program. Hvor er det dejligt, du er her. Lad os så lige byde velkommen til dagens gæst. Han skal ikke stå der og føle sig helt udenfor. Mads Christiansen, godmorgen og velkommen til dig. Tak for det. Du er kommet her, du er privat investor, du er kommet her for at tale om gaming-aktier. Vi skal også omkring apps og ja, spilindustrien generelt. Det er et område, som du har beskæftiget dig med i rigtig lang tid. Du er som sagt privat investor, men det betyder egentlig ikke, at du sådan er, hvad skal man sige, helt amatør. Du har været inde på det her felt i rigtig mange år. Hvor mange år er det, du har specialiseret dig inden for de her gaming-aktier, Mads? Det har jeg faktisk ikke styr på. Jeg har handlet gambling-aktier i rigtig mange år og fulgt gambling-industrien i Sverige. Mm-hmm. Og så hen ad vejen er jeg kommet til at kigge mere og mere på gaming-industrien i Sverige. De sidste 5 år er gaming-industrien tidoblet i Sverige. Og så er det bare interessant at følge. Så det er blevet mere og mere. Og nu bliver det mere og mere mobilspilsaktier, som jeg følger. Fordi det er der, væksten er størst i øjeblikket inden for gaming-segmentet. Ja, når jeg kalder dig privatinvestor, så er det selvfølgelig, fordi at det er ikke nødvendigvis det, du kun lever af, Mads. Men du sætter dog en del tid af til det. Hvor meget tid bruger du på sådan en almindelig uge på at kigge på de her aktier? Jeg tror, jeg bruger halv tid. Altså, jeg bruger en halv dag hver dag. Ja. Og så er det jo svært at lægge kurserne væk om aftenen, når man har sin smartphone. Det kommer vi også til at tale mere om, at det kan være svært at få den lagt væk, og den tager noget tid. Præcis. Ja. Vi vender tilbage til gaming-aktierne lige om lidt. Vi skal høre blandt andet, hvad der er for nogle aktier, du har kigget på lige i PT. Hvad der er for nogle, der er interessante at investere, hvis man gerne vil være i det her gaming-felt. Hvad for nogle, man sådan, måske sådan mere sikkert kan gå ind i, og hvad for nogle, der er sådan lidt mere usikre. Alt det vender vi tilbage til lidt senere, Lars Svendsen. Vi skal lige have en tur rundt på markedet, inden vi lukker op for dagens emne. Ja, men vi var jo en fin dag i går, hvor vi var op med ordentligt et par procent i Danmark, men i dag mister vi så en kvart procent, glider vi baglæns, og det er sådan nogenlunde hele Europa er sådan lidt småsur. Det er vel kun os, der har vinterferie gået ud fra, men der er jo noget vinterferie i Danmark, ikke? Men som påvirker tingene. Men altså, USA havde jo en ordentlig fin dag i går med 1,6% cirka op på det hele, og alle blev lige pludselig i godt humør, og så kan du sige, altså det er jo sådan en rebound på den her, det store drop nedad, ikke, som har kørt nu, men det er faktisk kun, det er 14 dage, vi nu har, næsten knap 3 uger, at der har været rekyl på aktiemarkedet, og det er jo efter 15 måneders optur. Mm-hmm. Så, men ligesom at humøret kommer meget hurtigt tilbage, og det viser jo lidt om, at der er penge derude på sidelinjen, og et andet faktum, jeg har prøvet at sige det en gang før, så tager vi en anden omgang, det er, at der er ikke noget, der tyder på, at folk putter deres penge i obligationer for at tage dem væk fra aktiemarkedet. Og det er jo, altså hvis man sådan for alvor sagde, nu går aktiemarkedet i ged, ikke? Så måtte man jo kaste dem derover. Det tyder det ikke på. Så det vil sige, at det er ikke sådan en ordentlig ryg fra aktier til obligationer. Det tyder jo på, at man tager bare pengene lidt væk, og så er man bare til at putte dem ind igen. Det er den korte udgave. Og så skal vi jo lige huske, mens vi taler, at nu er der godt nok det der olympiade derude, men det er der jo ikke så mange, der interesserer sig for, og hende der prinsessen fra Nordkorea har vundet konkurrencen, siger de, bare fordi hun sidder og smiler. Jamen, de der medier, at de kan falde på røven, for selv, bare fordi hun møder op og ligner en pæn dame, og ikke en eller anden med blodet løber ned af benene, fordi de har så mange. Nu forfladiger du det også lige vel nok, synes jeg. Ja, det er stor politik på højt niveau. Jamen, de får det til at lyde som fantastisk. Hun har bare været der og sagt goddag, og vil du komme og besøge os? Ja, så er det nærmest fred, og det hele er godt. Vil du sige noget om aktiemarkedet derude? Jamen, det vil jeg. Det er jo, at det der, det forstyrrer jo ikke verden så meget, men herfra på fredag, så går Kina jo på nytår. Ja, og der er lukket torsdag også, så vidt jeg ved. Allerede nu. Ja. Men det gør de, og det er jo så en halvanden uge eller sådan noget, hvor det går hele kineserlandene derude, og det er også Sydkorea, går så i stå. Og det vil sige, at mekanikken, kraften eller dynamikken, hvad der er derude, den forsvinder altså, og der er pause på det, og så på mandag har USA President's Day, tror jeg den hedder. Så der er jo også lukket på mandag, så det bliver altså vi kommer lidt ind i noget... Men er det godt eller skidt for sådan nogle nervøse markeder, Lars Svendsen, at der er store investorer, der melder sig ud? Jamen, pauser er aldrig godt på børsen, fordi så har vi tid til at tænke os om, og det er farligt, hvis man... Jamen, det er det. Det er sådan, at man skal passe på med, som kaptajn Hammer siger i Styrmand Carlsen, og sidder og tænke på sine egne tanker. Det skal man simpelthen passe på med. Jamen, det er rigtigt. Det tror jeg på, Lars Svendsen. Ja. Nå, tyske DAX. Man kan lære meget af kaptajn Carlsen. Ja, og af herr Svendsen. Tyske DAX, hvor har vi det henne her til morgen? Jamen, den er ned med 0,2%, ligesom vi er lidt mere, men det er niveauet, det er helt stilfærdigt og ro over tingene, og ikke så mange røvl og bøv. Så vi er åbne for nyheder, ligesom I også skal. Hvis I hører radioavis, så kan I nøjes med at høre en anden dag, fordi der sker ingenting, og det gælder også lidt hos os. Så er det godt, vi har et spændende emne at dykke ned i løbet af de her 55 minutter, som vi har lukket op for her i Millionærklubben. Vi skal tale om gaming-aktier sammen med Mads Christiansen, der er på besøg her i studiet. Lars Svendsen, han er selvfølgelig også, hvis du skulle have undgået at høre det, og du kan selvfølgelig også være med, du kan blande dig. Du kan se os på Facebook, hvor vi streamer live, og du kan altså blande dig i debatten på mailen. Den er som altid åben. Adressen, den er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Underholdning på nettet, spil, streamingtjenester og apps har i det senere år været en rivende udvikling. Men hvordan investerer man egentlig ind i det felt? Mads Christiansen, det skal du hjælpe os med at blive en lille bitte smule klogere på. Lad os starte med app-økonomien, Mads Christiansen, fordi jeg ved, at du har kigget lidt nærmere ind i den og læst dig ind i det her felt for at finde ud af, hvad der egentlig sker på det her område for apps. Hvad sker der? Der sker det, at det vokser. Mm. Hvis man skal sige det helt kort, så er det sådan, at telefonen er blevet vores primære skærm. Der er et begreb fra webdesign, der hedder Mobile First. Og det handler om, at når man skal lave en hjemmeside, så starter man med at lave mobilapplikationen, og så udvider man det bagefter til netversionen, internetversionen, til PC, til browser. Og det her, det kan man brede videre ud nu. Det er sådan, at den tid, vi bruger på at kigge på vores mobiltelefon, den vokser med 15% årligt. Mm-hmm. Og i dag er det tal op på en time til halvanden, 2 til 3 timer, dagligt bruger vi på at kigge på mobiltelefonen. Det svarer til 1 til 1,5 måned om året, hvor vi har vores øjne rettet mod mobiltelefonen. Hvad for nogle? Er det hos os, eller hvor i verden? Hele verden, eller hvad? Ja. Langt ude i Zimbabwe? Nej, det er det ikke. Nej, men når man ser på det som investor, så er det alle de økonomier, der er interessante. Ja, Japan, Korea, Kina... Vesten og så videre. Det er altså tid, som vi tager fra at kigge på computerskærmen, går jeg ud fra. Ja, præcis. Det er det, der ligger i, at det er vores primære skærm. Mm. Så hvis man vil ud til forbrugere i dag, så er det vigtigste sted at søge at komme ud, det er at komme ud på mobilen via appsene. Mm. Vi kommer til at snakke om økonomien og om tallene. Omsætningen i app-økonomien er $85 milliarder i år. Og det er faktisk det tal, som reklameindtægterne er større end de 85. Så det er rigtig store penge, der er nu i app- og i mobilmarkedet. Og et tal, som jeg formoder så er steget ret kraftigt de senere år. Det ved jeg ikke, så bare det er svært at forholde sig til sådan et enkelt tal. Ja. Ved vi stigningstakten? Ja, væksten er omkring 30% de sidste år. De gør det op over en 3-årig periode, og der rammer det omkring 60% for de fleste økonomier. Det er sådan, når vi taler om apps, så er Kina altid nummer 1, stort set, uanset hvad vi taler om. Og i Kina var væksten 185% over 2 år, men i de vestlige lande og i Japan, Sydkorea og sådan noget, ligger det på omkring 30% årligt, altså 60% over en 2-årig periode. Og hvad med de lidt mere sådan, de lande, der ligesom kommer lidt efter de der store økonomier, altså i sådan noget som Indien for eksempel. Hvordan ser det ud derude? Det er sådan, at når man får en smartphone, så starter man med at downloade en masse apps, og man bruger ikke særlig mange penge på apps. Når så man har haft sin smartphone i en periode, så begynder man at få nogle apps, som giver værdi for en. Og så begynder man at bruge penge på at måske have den rigtige kalender-app, eller have den rigtige fotoredigerings-app, sådan noget. Så en umoden smartphone-bruger bruger ikke ret mange penge, men har rigtig mange downloads. Og en moden smartphone-bruger bruger en hel del penge, men har ikke særlig mange downloads. De lande, hvor der er rigtig mange umodne smartphone-brugere, det er lande som Indien og som Brasilien. Mm-hmm. Kina kan man dele op i to segmenter. Der er en rigtig umoden del af Kina, som er en stor del af Kina, og så er der en meget moden del af Kina, som er de store byer. Så der deler man det op i to for at kunne følge det. I Indien vokser den tid, man ser mobil, den vokser 50%, og Indien er det næststørste land, hvad angår downloads. Der er 1 milliard indere, som lige er startet på at have smartphones i deres økonomi. De fik 4G-netværk i 2016, og der er en rivende udvikling nu, både inden for spil og shopping og også videostreaming. Ja. Så der er altså godt gang i den økonomi. Der er masser af nye apps, og der er mange, mange flere mennesker, der kontinuerligt hopper på at bruge de her apps. Mads, først og fremmest, hvordan får du adgang til de her data? Altså, hvor kan man læse om sådan noget henne? Jamen, der er virksomheder, som lever af at analysere app-data. Så hvis du har en app, som du gerne vil have til at virke på en eller anden bestemt måde, målrettet en eller anden bestemt målgruppe, et spil, du gerne vil vide, hvem skal jeg reklamere over for at få ind i spil, hvem er det, der genererer indkomst for mig, jamen, så er der nogle virksomheder, som analyserer alle de her store data på app. Mm. Og der er et stort et, der hedder App Annie, og det er meget af det, som jeg fortæller om her, det kommer fra App Annies års rapport vedrørende app-markedet. Men der er flere forskellige af den her. App Annie, det kan man måske gå ind og se noget på deres net, men ellers kan man betale for at få adgang til de her data, de her sådan lidt mere ned i grunden data. Ja, ja. Og det er egentlig en vigtig pointe, når vi kommer til at snakke investering ind i mobilspil. Det er, man skal ikke tro, at man kan vide noget, som fonde og større investorer ikke ved, fordi de har købt sig til data. De ved, når omsætningstallene kommer for kvartalet, så ved de store investorer allerede, hvad omsætningen har været i kvartalet. Mm. Så det skal man være ydmyg over for som privat investor. Og det er jo altså ikke fordi, at der på den måde er noget hemmeligt i de der data. Altså alle har adgang til at kunne få de her data, hvis de vil lægge de penge, det altså koster at købe sig til sådan en analyse. Det kan godt være, at BlackRock eller sådan nogle andre store huse, de har lidt flere penge at smide efter sådan en analyse, end du og jeg har. Ja, lige præcis. Mads, en ting er, at det lyder til, at der er godt gang i den her app-økonomi, og den er stigende, og den måske kun lige er i sin vorden. Jeg ved godt, du er i gaming og gambling-aktier sådan generelt, men kan man investere ind i den her boomende app-økonomi-historie på en eller anden måde? Ja, altså det kan man. Jeg tænker, at det bedste det er at investere bredt. Det er rigtig svært at finde ud af, hvad det er, der kommer til at vokse, og hvad det er, der får traction. Så en god idé det er at investere bredt. Og gaming udgør ca. 85% af appøkonomien, som den er nu, så gaming er et ret simpelt sted at starte. De andre ting, der boomer rigtig meget lige nu, det er videostreaming i alle former, både brugergenereret indhold og også de store tjenester, man kender, Netflix, HBO og sådan noget, har vi i Vesten, og i Østen er det andre udbydere, blandt andet Tencent selvfølgelig, der er på. Ja. Så selv ude i hvad skal man sige, en eller anden udørken eller sådan et eller andet, så er det stadigvæk spil, som folk downloader mest, eller hvordan skal jeg forstå det? Det er spil, som er den vigtigste, som er den største ting inden for app-økonomien. Jeg synes, der er en vigtig pointe, som vi ikke lige fik med, og det er, hvis man sådan ser på den her udvikling fra, at vi har umodne lande som Indien, og Brasilien. Og så har vi de modne lande, som hvor de fleste brugere er modne smartphone-brugere. Den allermest modne økonomi, der er det i Japan. Mm. Og sidste år, eller de sidste to år, har væksten i app-økonomien i Japan været de her 30%. Så det er et marked, som vokser rigtig meget, og som kommer til at vokse stadigvæk rigtig meget. Selv de mest modne dele af det her marked vokser med 30%. Mm. Og ude i Østen er det specielt games, der vokser meget i. Det er underholdning, vi vil have. Det er en besynderlig verden, vi lever i. Lad mig sige det på den måde. Nå, lad os hoppe ned i nogle af de her gaming-aktier, Mads, fordi jeg ved jo, at det er jo der, at du lægger dit fokus på daglig basis. Du holder øje med de her store gaming-udbydere, og du investerer også ind i selskaberne. Og jeg ved, at du har fundet frem til nogen, som er rigtig interessante at kigge på, men du deler dem også lidt op i nogle forskellige kategorier. Hvad er det for nogle kategorier, man skal kigge på? Ja, jeg tænkte på, når jeg nu kom herind, så vil jeg gerne kunne give nogle aktieanbefalinger, som jeg tænker holder. Som jeg ikke tænker, man behøver at vide, hvornår man skal sælge. Og det der er væsentligt at eje, når man investerer i spil, det er, at man skal eje de store spil, de kendte spil. Inden for den her verden kalder man det IP'er. Det står for Intellectual Property. Mm. Og hvad betyder det? Jamen, det er et eller andet, man ejer. Altså et eller andet, som ikke er, det er ikke mursten og sådan noget, men det kan være Intellectual Property, kan være et varemærke, og det kan være et spil. Et godt eksempel på en Intellectual Property, det er Junglebogen. Disney har rettighederne til at lave film på Junglebogen, og det er rigtig mange penge værd for Disney, fordi hver gang der er kommet en ny udvikling inden for animationsfilm eller spillefilm, så laver de en ny Junglebog, og de har manuskriptet klar og så videre. Der er ikke så meget udvikling på det, og der er heller ikke brug for så meget reklame for at få det sendt afsted. Det kører rigtig godt, og alle forældrene køber den nye version af Junglebogen til deres børn. Så det er et eksempel på, hvad det er værd at eje noget, som folk kender, man kan lave en ny produktion af. Mm. Og inden for spilindustrien, der kender vi masser af de her store intellectual properties. Vi har sidst snakket om FIFA-spillet, der er masser af... Ja, nu siger du sidst, det er, fordi du har besøgt os før, men ja. Altså, det kan man selvfølgelig finde ind i vores podcast-arkiv, hvis man bare googler efter Millionærklubben og så Mads Christiansen. Nå, undskyld. Mm. Det er altså nogle af de der store spillere, som man skal kigge på, og de intellectual properties, de har. Ja, mm? Lige præcis. Og dem, jeg har sådan på min købsliste, når vi snakker mobilspilsaktier, hvis man gerne bare vil eksponere sig bredt for det, så skal man have Tencent, som I tit snakker om herinde. Cirka 40% af deres forretning, det er spilindustri. Det er verdens største spilproducent, både til mobil og PC. Mm. Tencent, som Philip Gunst, vores unge porteføljeforvalter, også er interesseret i, at han har ikke lige haft mulighed for at investere ind, fordi han er på en platform, hvor man ikke lige kunne få den. Men det er så en anden sag. Ja. Men Tencent, det er altså stedet at være, hvis man skal have fat i den helt store på markedet. Ja, det er den største. Mm. Og så er der Activision Blizzard, som er den store amerikanske spilproducent. Atvi er tiggeren på den. Electronic Arts er i samme skuffe, kæmpestor virksomhed med masser af forskellige store spil, som de laver nye udgivelser af hvert år. Ubisoft fra Frankrig hører også med der. Og så er der den næststørste kinesiske spilproducent, hedder NetEase. Mm-hmm. Sidst jeg var herinde, havde jeg ikke så meget at fortælle om den, men der er sket rigtig meget med NetEase nu. Det er sådan, at det kinesiske marked er rigtig, rigtig svært at komme ind på for en spilproducent fra udlandet. Og der er NetEase, de lancerer Minecraft, er startet, som er ejet af Microsoft. Og de har købt en stor aktiepost i Niantic, den virksomhed, som har udgivet Pokémon Go, som virkelig er blevet den helt store nye succes inden for mobilspilsmarkedet. Og Niantic kommer med et nyt augmented reality-spil, der hedder det Harry Potter, baseret på Harry Potter-franchisen. Okay. Og så har de udgivet et spil selv, som også kører rigtig godt, et stort spil. Jeg har været nervøs for, om de kunne klare sig i forhold til Tencent. Og det kan de i den grad. Jeg synes, det er virkelig lovende. Det, som kan gøre mig nervøs, i hvert fald i forhold til NetEase, det er, at de satser rigtig meget på e-commerce i Kina, og tager lidt kampen op med Alibaba og JD.com, om det er rigtigt eller ej. Det er jo svært at sige. Men det er i hvert fald, jeg synes, den virker rigtig interessant, og den er faldet noget tilbage her på det sidste, så den ser jeg som et rigtig godt køb nu. NetEase, som altså er noteret på New York Stock Exchange under tickeren NTSE. Mads, lad mig også bare lige for god ordens skyld samle op de selskaber, du også nævnte. Altså Tencent var jo ligesom den store spiller, den helt store, den allerstørste i hele verden. Activision Blizzard, som har tickerkoden ATVI, Electronic Arts, EA er tickerkoden på den, og så Ubisoft i Paris, som hedder UBI. Alle de her selskaber, du nu har nævnt, Mads, det er altså nogen, som har, hvad skal man sige, allerede godt fat i markedet. De har et spil, eller de har noget indhold, som folk vil have, så man ved, at hvis de også kommer med nye udgaver, så vil der helt sikkert være masser af kunder til at købe dem. Det er altså den historie, du kigger mest på, når du skal kigge på de her selskaber. Ja, det er den her Disney-historie med, mm-hmm. med Junglebogen. De har de her store spil, som de kommer med nye udgivelser af år efter år. Og år efter år, så er det dem, der ligger på top 10, top 20 over de mest sælgende spil i verden. Mm. Lars Svendsen, sådan en historie, der altså handler om, at nogen har gjort noget rigtig godt, fundet noget, som alle vil have i fortiden, og man så ligesom bygger videre på den, at det, sådan bliver det sikkert også i fremtiden. Hvad tænker du om den historie? Ja, men det er jo sådan en, ligesom, det er jo det samme historie med Klokkeren fra Notre Dame, som jo er, det er jo nærmest eventyr fra hvad hedder det, urtiden, som man bliver med at vride mere og mere ud af i det uendelige, ikke? Men er det godt ud fra et investorperspektiv? Ja, ud fra et investorperspektiv er altså, det jo... Altså, er det sikkert nok, mener jeg? Sikkert? Mm-hmm. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, underholdning er jo aldrig sikkert, fordi det kan være, at folk underholder sig noget andet i morgen, ikke? Men altså, det er jo en glimrende forretning. Det er jo det samme, hvor nu en på en anden aktie. Det er jo Pandora, ikke? Mm-hmm. Altså, hvis du laver noget, hvor du har en gevald, ikke? Varen koster ikke ret meget. Den koster hos dem omkring 30 øre at lave i forhold til deres udsatspris, ikke? Så har du et enormt dækningsbidrag, og her er det endnu bedre at gå ud fra, fordi det er jo noget, hvis du laver et spil. Så kan du levere det i uendelige mængder. Mm. Fordi der er jo ikke nogen, der sidder... Jeg kan kun optræde 2 timer hver aften på teatret. Det kan man jo ikke her. De kan jo, Anders Sand kan jo optræde 1 milliard gange, og dagen efter kan man optræde 2 milliarder gange. Ja, og sådan et... Eller hvad han nu hedder i vores... Så den måde, jeg kan sige, at det er jo, den der er jo en elastikbranche, fordi der er jo... De har jo, det hedder leverage på pænt finanssprog, mm-hmm. at der er jo virkelig elastik, hvis du kan sælge den af. Det, der så er kunsten, det er jo også det, du sidder også at siger vel, at man skal have de ret sikre ting, som var ved med at have. Vi ser jo stadigvæk Bambi på isen hver år til jul. Og Anders Sand er ikke afgået ved døden endnu, selvom han har været i gang fra 1935, ikke? Eller når han blev opfundet, mener du, der? At så kan du sige, at der er det jo den forstand godt nok, men det er jo altså underholdning, ikke? Fordi det sjove er jo, hvis jeg må stå her nu, skal jeg moralisere, men det er jo så kan de sidde og sige, at jeg er en gammel idiot, ikke? Men det sjove, når du sidder og siger, at man bruger 2 til 3 timer, ikke? Hvis du siger, at det er halvdelen midt imellem, ikke? Det er 2,5 timer, ikke? Mm. Der er 24 timer i døgn. Det vil sige, at man bruger 10% af et moderne menneske i vores breddegrad, der er mere end 7 år, bruger altså 10% af sin levetid på det der. Så det svarer til, at hvis vi kan blive 82 år, så har vi virkelig kun levetid på 74 år, på nær de første 7 år, hvor vi vil få lov at leve i fred for computerindustrien, eller måske kun alle 4 år. Så vil vi underholde, Lars Svendsen. Nå, men det er da sjovt, at man så i virkeligheden du nedsætter jo folks levealder, for det er reelt, for de sidder jo bare og tramler rundt ind i sådan et eller andet system. Men det er jo helt vildt, jeg bliver jo om den der, den må jo... Nu står vi op, og jeg er lige at falde på røven, over at man skulle være så højt op på 2 til 3 timer i døgnet. Ja, der skal virkelig noget. Når det er gennemsnit. Jamen, jeg er helt med. Hvor mange timer bruger du? Det er meget... Ikke på spil, der bruger jeg ikke særlig mange timer. Jeg spiller ikke noget. Men jeg bruger masser af tid på at læse nyheder og holde mig orienteret på nettet eller på telefonen. Det er noget andet. Ja, det er shopping også, og det er videostreaming og sådan noget. Jeg har prøvet at spørge folk her efter jeg så talt. Er det imponerende højt? Nej, folk giver der faktisk ret tit. Ja. Altså, når man sådan ser sig selv i øjnene og tæller det hele med sociale medier og shopping og nyheder og kalender og sådan noget, så kommer man nok frem til et par timer alligevel. Nå, okay, det er så totalt set det, og hvor er spil så en del? Ja. Altså totalt, hvor meget du er på din telefon? Spil udgør ikke mere end 10-20% af den der tid. Okay, det er det så får vi det bedre. Sociale medier fylder omkring 30-40%, og så er der alt det andet, som er finansat og billedbehandling og alt det der. Ja. Mads Christiansen er på besøg her i studiet. Han er privat investor, han specialiserer sig ind i gaming-aktier, og det taler vi med ham om her i Millionærklubben. Mads Lav, han har jo også en pointe i forhold til de her ting med, at når der så skal laves nye spil, så er der jo ikke særlig meget forestillet, hvad der skal laves om. Altså sådan et FIFA-spil, fra FIFA 17 til FIFA 18 og til FIFA 19. Det kan godt være, at der skal byttes nogle spillere ud, der skal laves lidt om på deres løbemønster, eller hvad vil jeg. Men det kan jo ikke være den helt store ting, der skal... Det er ikke en helt stor investering, der skal puttes i sådan et nyt spil. Det er vel der, den helt store cash-cow ligger for dem. Ja, lige præcis. Mm. Og det er også der, barrier to entry ligger. Mm. Altså, det er svært at opfinde et eller andet helt sprit nyt spil, som handler om et eller andet nyt, som der aldrig er nogen, der har hørt noget om, og så at få det kørt i stilling til, at det bliver et af de store spil, der skal rigtig mange penge bagved. Ja. Så, man kunne lave sådan et spil med en hashhandler på Christiania, som så politiet går efter ham, og så skal han hele tiden undflyte. Det kunne man jo lave sådan et spil, det der. Det kunne man sikkert godt lave. Det kan være, vi skal lave et millionærklub-spil på nettet. Jeg spørger dig lige inden vi går videre her. Det er, der er jo også forskel på den måde, de der firmaer tjener penge på. Og ligesom om man betaler et voldsomt beløb for at købe spillet, eller man betaler lidt for at bruge det, eller med reklamer. Eller, hvordan tjener de der firmaer? Hvor meget er strukturen i det? Hvordan er strukturen i det der? Jamen, den gamle struktur er jo, man købte en CD-ROM med spil, og så havde man det, og så var det det. Ja. Sådan har det været for spilvirksomhederne. Nu sælger de over nettet. Ja. Mobilspilsvirksomhederne har også solgt spillet i starten. Angry Birds 1, som mange har spillet, det købte man. Angry Birds 2, som er efterfølgeren, det spiller man gratis. Og så køber man ind i appen, for at få nogle fordele, for at få lidt flere liv, eller for at få en ekstra kasse, hvor der kan være et eller andet i, som kan være godt for en. Mm. Og den der in-app purchase forretningsmodel, hvor man køber småbeløb, mikrotransaktioner ind i spillet, det er det, som mobilspil kører rigtig godt på nu. Og når man ser på de store spilvirksomheder, så er det sådan, at de store spil, de begynder også at nærme sig, at det mere og mere bliver den vej, det er interessant. Sådan at for eksempel FIFA måske skal på et eller andet tidspunkt være gratis at spille, men så tjener de penge på de små køb, der kommer inden mikrotransaktioner inde i spillene. Mm. Det er den vej, det går. Og så er der reklamerne også. Ja, hvad med reklamerne? Hvor er de? Jamen, det fylder også en del, og det er noget, som firmaerne eksperimenterer med, hvor meget kan man lægge ind, uden at det går ud over spiloplevelsen og adherencen til spillene. Mm. Og Angry Birds, nu du nævnte det, er jo altså finske Rovio, som udbyder det, som gik på børsen i, var det sidste år eller forrige år? Det er ikke så langt. Det var her i efteråret, ja. Ja. Så er det også et interessant og stort selskab at kigge på, Mads? Ja, det synes jeg. Mm. Det tænker hvordan stæver man? Det kan vi få lige stævning for. R-O-V-I-O. Og det er altså noteret på den finske børs, altså i Helsinki, R-O-V-I-O. Ja. Ja, gik på børsen til 11,5 euro, mener jeg det er, og har været faldende en del. Ja. Som jeg lige så det, så havde de ikke rigtig nogen plan med deres IPO, andet end at det virkede som om, at de skulle have solgt en del af selskabet om, og så har vi resultatet her. Men på lang sigt er det helt sikkert et godt køb. De har et kendt varemærke og laver en masse mobilspil på det, så den... Ja. Det synes jeg også, jeg kan anbefale. Vi nævner en masse selskaber i løbet af den her udsendelse. Jeg forsøger så godt, jeg kan at stave mig igennem dem alle sammen og nævne tickerkode. Jeg skal også lige smide et par stykker op på Facebook efterfølgende. Jeg kan se, at der er nogle af stykker af jer, der efterspørger det derude. Det skal jeg nok tage mig af efter udsendelsen. Mads, tiden løber rigtig hurtigt, når vi står her i Millionærklubben. Lad os skynde os videre til det næste lag, som du altså også kigger på. Altså ikke helt store selskaber, men nogen, som du synes er interessante, sådan lidt længere nede. Ja, jeg har taget et par mindre selskaber med, som også har en bred portefølje. Det vil sige, at jeg synes også, at man kan købe de her selskaber og lade dem blive liggende. Jeg synes, det er gode selskaber, men de er ikke helt oppe i den anden kategori. Og der er et af mine top-pick lige nu, det er Stillfront, et svensk selskab, som har købt igennem flere år flere forskellige små studier, som laver mobilspil og som også laver browserspil til PC'eren. De går sammen med et større tysk firma, Good Game Studios, og har nu en rigtig, rigtig bred portefølje, og er faldet tilbage, har været op omkring 200 kroner, svenske kroner, er faldet tilbage til 160 kroner. Og jeg følger salgstallene på deres spil, og det går bare rigtig, rigtig godt. Mm. Så det er virkelig et godt køb nu, som jeg Stillfront ser Stillfront i Stockholm under koden SF. Ja. Ja. Yes. G5 Entertainment, en svensk aktie også, laver spil til kvinder over 35. Det er sådan nogle spil, hvor man skal finde nogle skjulte ting på siderne. Og som løse en mand, der ligger under en seng, mysterier. For eksempel. Ja. Det tror jeg ikke. Er du bare et forestil. Ja. Også en bred portefølje og et godt firma, som jeg også synes har en attraktiv kurs. Men nu siger du et godt firma, Mads. Hvad bygger du det på? Kan vi få lidt flere detaljer på bordet? Jamen, de har et stort spil, som er kørt rigtig godt, og som jeg synes er ved at blive sådan, ligesom det, jeg taler om, med en IP, som folk vender tilbage og vil spille, og de ligger stabilt og højt på chartsene. Mm. Når de kommer med en opdatering, så går det bedre, og så fader det lidt ud. Og så har de et par upcoming spil, som også kan blive blive gode. Og de har været inde i en stabil udvikling de sidste 2 år, hvor de stille og roligt tager markedsandele. Der har været noget tvist med deres konkurrent. De er en publisher også. Altså de udgiver også spil for andre virksomheder. Og deres største konkurrent, en virksomhed, der hedder Mytona, har de udgivet spil for. Og den aftale løb ud her i efteråret, og det har der været vældig meget polemik omkring, hvad der skulle ske. Og der har G5 købt spillet, alle rettighederne til spillet osv., så nu er det deres, og de kan udvikle videre på det. Så på den måde er de 2-3-benet, og jeg tænker et godt køb også. Så det er altså meget spilstatistik, du holder øje med, når du skal vurdere? Ikke nogen penge nu. Hvis jeg kan sige det rigtigt her, er det rigtigt? Jeg tror, de har en PE på omkring 20 nu, med den kurs, de har. Ja. Men Mads, du fortæller om det her med, at når der kommer et nyt spil, så går det sådan lidt op, så kører kursen lidt op, og så går det sådan lidt, fader det lidt ud, sådan indtil der sker noget nyt. Er det ikke sådan karakteriserende for alle de her spil- eller gaming-selskaber? Jo, det er det. Når der kommer noget nyt, så er det spændende, og så får det sådan et boost. Og så fader det lidt ud, og så bruger virksomheden, den får en masse folk ind og spille spil, og så får de noget big data på, hvad virker, hvor er det folk stopper, hvor er det folk vælger at købe en lille smule og sådan nogle ting. Så månederne efter, at et nyt spil er kommet på banen, det bruger virksomheden tit til at få styr på spillet og få det optimeret, sådan at det virker godt. Men er det så også et felt, hvor det er en god idé at være swing trader, altså at handle sådan lidt hurtigt ud og ind? Nej, det er simpelthen så svært. Men det der, hvis man virkelig har råd til at købe den store statistikpakke ved de her analysevirksomheder, jamen så kan man selv være med til at se, hvordan det går. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at man skal ikke gætte på de her ting med, hvordan det går. Man skal bare være langsigtet i det. Du har, det var altså G5 Entertainment, som i Stockholm hedder G, og så et femtal EN. Ja. Som kode. Du har et par andre picks, som vi lige skal omkring også. Jeg har Shangyu, som er et kinesisk selskab, som er noteret i New York, som har en bred portefølje af mobilspil. Mm. Det er rigtig svært at blive rigtig klog på de der sydøstasiatiske virksomheder. Men jeg tænker, det er et godt køb. Det er en af dem, jeg selv er tung i. Og hvad er kode her? Sådan noget mærkeligt. C-Y-O-U. C-Y-O-U? Ja. C-Y-O-U, som altså er Shangyu noteret på New York Stock Exchange. Ja. Change you. Ja. Shangyu. Mads, nu nævner du en masse selskaber, og der er mange spændende iblandt, og sådan, men jeg tænker... Du har jo selvfølgelig også en bred portefølje. Hvor mange aktier har du sådan investeret i ind i den her gaming-verden? Jamen, alle dem, som vi snakker om her, har jeg investeret i, og der har jeg taget dem med, som jeg synes sådan er de bedste køb lige nu. Jeg tror, det er vigtigt at være bred, fordi man kan ikke helt forudsige, hvad for nogen, der kommer til at gå godt, og hvad for nogen, der ikke rigtig får succes med det, de udgiver. For eksempel Take-Two har jeg ikke talt om nu, men det er dem, der har GTA, som kører rigtig, rigtig godt, og et basketspil, der hedder NBA, som også kører godt. Men de er meget afhængige af, at de kommer med et stort spil, der hedder Red Dead Redemption 2, her til efteråret. Og hvis det bliver en succes, så er der rigtig meget upside, og hvis det ikke bliver en succes, så er der også rigtig meget downside, eller i hvert fald en vis downside. Så ja... Så den vælger du fra? Nej, jeg har den, men bare ikke så meget, Men altså, det brede, have lidt i mange af det her. Så får man den der 30% vækst. Når jeg hører på dig, og du har jo sat dig meget ind i det, og været ligesom fulgt med i mange år, ligesom jeg har fulgt med i tankskib og sådan noget, men det virker som om, at en af de fælder, der kan være i den her branche for folk, der investerer i det, det er, hvis de ligesom er selvkloge og siger, jeg synes, at et eller andet spil, som jeg har forelsket mig i, hvad det end jeg hedder, jeg kender dem ikke, at det er det, man skal gå efter. Fordi så går du efter en eller to, som du sidder og siger, de er fantastisk gode, men det kan godt være, det er godt for dig, og du synes, det er fantastisk, men det handler jo lidt om også, hvad vil publikum købe, ikke? Mm. Og på den måde kan man ligesom forelske sig i sine egne idéer om, hvad et spil er, som så det der spil, de kommer til Europa hele verden. Det gør de så ikke, fordi folk kan lide noget andet, og kvinder, der vil finde noget under en seng, og det er noget, vi hører om nu, ikke? Altså, men er det en fare, ligesom man kan stirre sig blind på sine egne kæpheste? Ja. Helt klart. Ja, altså, det er det. Og det er så menneskeligt, ikke? Altså, man får en idé, og så fylder man alt det på, der ligesom forklarer, at den idé er rigtigt. Man bygger sin egen historie, og så er man stuck i den. Og det skal man ud af her. Ja. Altså, man skal bare være bred og sådan noget. Som jeg sagde, 30% vækst er der i det her marked. Det tror jeg fortsætter. Mm. Så det er det, man skal gå efter. Men er det ikke en fare i sig selv at lægge nærmest alle sine penge i lige præcis den her sektor, Mads Christiansen? Fordi en ting er, at du breder det ud og køber mange forskellige selskaber, men du er trods alt fokuseret kun lige på, hvordan det går med gamingindustrien fremadrettet. Jo, det er rigtigt. Mm. Det er rigtigt. Det er imod sådan en almindelig porteføljeteori. Ja. Ja. Okay, så fik vi det på plads. Ja. Good luck med det, Mads Christian. Ja, lad os hoppe videre til nogle af dem, som du kalder upcoming og etbenede selskaber. Hvad mener du egentlig med det? Jamen det er, at så er der ikke særlig meget diversificering. Så er det nogle selskaber, som er meget afhængige af et spil, som helst skal blive godt. Yes. Ja, men her er også bare nogle rigtig gode picks, synes jeg. Så det er altså her, man kun skal lægge det lille frimærke? Ja, eller, præcis. Det her er det, jeg plejer at kalde frimærkeaktier. Yes. Ja. Og den første, det er Gravity, hedder den. Det er et koreansk selskab, som er noteret i New York. Historien er simpelthen så illustrativ for værdien af en IP. De har igennem en årrække haft et PC-browserspil, som hedder Ragnarok, som er gået godt i Sydøstasien. Og så det blev sådan lidt umoderne, det der med at sidde og spille i sin PC-browser, og spillet er blevet gammelt og sådan noget. De udgav et nyt til PC-browser også sidste år, og det blev ikke sådan den helt store succes. Så den aktie, den har ligget og rodet omkring $10. Og så her i foråret 2017, der kommer de så med et mobilspil på Ragnarok-franchisen. Og det bliver en kæmpe succes, fordi alle de her mennesker, som har spillet det her browserspil, nu kan de lige pludselig få det på deres mobil og sidde og spille i toget og på vej og sådan noget. Og det, lige fra det kom frem, har det været nummer 1, 2 og 3 på chartsene for hvor meget spillene tjener. Mm. Og der er det spændende, det er, den er så steget til $100 og er faldet tilbage til omkring $70. Der det spændende er, det er, at de har kun udgivet det i Taiwan og i Hongkong indtil nu. Mm. Og nu kommer de i Sydkorea til marts, og så i deres seneste regnskabsmeddelelse skriver de, at det kommer i flere lande i Sydøstasien her i løbet af 2018. Mm. Og Sydkorea er et meget større marked end de to tilsammen, de er på. Så det ser jeg kæmpe potentiale i. Gravity, som altså er noteret i New York og hedder GRVY, som tickerkode. Mads, hvor svært er det for de her selskaber, sådan et selskab her, altså som Gravity, hvor svært er det at komme ud over landets grænser? Det lyder som om, det ikke er sådan lige til. Man gør altid det, at de laver en soft launch, hvor de kun udgiver spillet på et eller to markeder, for at få noget erfaring i, hvordan performer spillet. Mm-hmm. Hvis man udgiver det på alle markeder, og det så ikke performer særlig godt, så har man ligesom mistet den der boost, man får til at starte med, når det kommer, alle folk lige skal ind og se. Så man vil helst have noget velfungerende i det øjeblik, at man går ud på de store markeder. Mm. Så alle spil starter på et lille lokaliseret marked, eller på en lille målgruppe. Ja. Og så kommer den store launch senere. Gravity er altså et af de selskaber, som du har investeret i, men som du altså også betegner som værende relativt risikabel, så det skal man måske passe på med at ikke smide så mange penge efter. Ja. Hvilke andre selskaber har du på den? Så har jeg Kiwi Interactive, som er på den svenske børs. Det er en virksomhed, som kun har et spil, sådan et backpackerspil. Man rejser rundt i verden og quizzer, svarer på spørgsmål, og så tjener man penge, så kan man købe billet til det næste sted. Grunden til, at jeg synes, den er rigtig, rigtig spændende, det er, at den har været soft launched i Sverige. Og der har den klaret sig virkelig, virkelig godt. Og nu har de fået den oversat til engelsk og tysk, og er gået i gang med at udgive den i resten af verden. Og derfor tror jeg, den har et kæmpe potentiale, når den først tager ved på de markeder. Mm. Men det er sådan et eksempel på noget nyt, som ikke er kendt i forvejen, og som skal sparkes i gang. Og det kræver en masse muskler markedsføringsmæssigt. Og det er blandt andet derfor, at de lavede deres IPO, for at få penge ind til at få det sparket ud. Okay. Svenske Kiwi. Hvad er koden der? Q-I-I-W-I. Ja. Kiwi Interactive hedder de altså, som Mads også holder øje med og investeret en lille chat i. Ja. Andre selskaber, vi skal nå omkring? Ja, Next Games, synes jeg, vi skal nå. En finsk virksomhed, som også kom på børsen i år. De specialiserer sig i at lave spil, som ligger sig op af franchises fra film og serier. Og de har haft et spil kørende på The Walking Dead-serien. Og så foregår det på den måde, at når der kommer et nyt afsnit i The Walking Dead, så når man har set afsnittet, så er der kommet en ny opdatering til spillet, så man kan spille det indhold, der var i serien. Og det, jeg synes er så fedt ved den her forretningsmodel, det er, at det giver rigtig god mening for serieejeren at have et spil, fordi så kan folk engagere sig i serien, også når de sidder i toget og undervejs i ugens løb. Og for spillevirksomheden giver det god mening, fordi at de får reklame, eller det, altså deres spil bliver kendt, uden at de behøver at gøre noget for det. Ja, og for brugeren giver det også mening, ikke? Så her giver 2+2 virkelig 5. Og det er godt også ind i den der verden der. Man bliver manipuleret til at holde fast i det, det kan jeg godt høre. Det er smart nok. Lille ting med det. Ja. Det næste spil, de kommer med, det er også på The Walking Dead. Og det bliver Augmented Reality-spil nummer 2. Jeg talte også lidt om det sidste gang, men det kommer nu her i marts, at så kan man skyde zombier i sine omgivelser. Så Hvad hedder det selskab, eller kunne være koden på det der? Det er Next. NXTGMS har du skrevet til mig, så det er sådan set bare derfor, jeg ved det. Ja. Mads, der er kommet en masse spørgsmål ind her på mailen. Lad os lige se, om vi kan nå et par stykker af dem. Det er Thomas blandt andet, der gerne vil vide, hvad for en spiludbyder, der bliver den næste store inden for virtual reality-spil. Har du et bud på det? Ja, det bliver augmented reality, som kommer til mobilen. Og det er dem, jeg talte om, det er Niantic, som har Pokemon Go, og som kommer med, Harry Potter-spillet, og det kommer her til efteråret. Man kan ikke investere i Niantic, som det er nu, det er privat ejet. Men NetEase har, som jeg sagde, købt en anden del af det. Og det skal man ikke købe NetEase på grund af det, fordi det fylder ikke ret meget i deres virksomhed. Mm. Og der er take overs i den branche, altså nogen hedder den anden. Ja, der er jo snak om, at Microsoft vil købe Electronic Arts for at få et spilleben på mere. Mm. Ja. Mads, det har været et super spændende 2018, vi er gået ind i. Først så var vi alle sammen flyvende og tænkte, at træerne voksede ind i himlen, og så lige pludselig så kom der det her gevaldige aktiefald. Hvordan er du kommet i gang med 2018 og med dine investeringer ind i den her gaming-verden? Jamen, ligesom alle andre, helt vildt meget opad i starten, og så helt vildt meget nedad her de sidste par dage, eller så de sidste uge. Ja. Men så er der vel også nogle spændende aktier at samle op her på de her niveauer, tænker jeg. Er det alle de her, vi har været igennem i udsendelsen? Altså Gravity er stegen de dage, det andet faldt. Men det falder og stiger ligesom det andet. Mm. Jeg prøver at fokusere på, hvordan virksomhederne udvikler sig, hvad for nogle jeg tror, der vil udvikle sig godt, og så prøver at se lidt bort fra, hvad prisen er lige nu og her. Mm. Peter, han spørger helt konkret til den her Zhang Yu, som du altså også talte om lige lidt før i udsendelsen. Den er faldet 20%, skriver han. Tror du stadig på den? Ja, det gør jeg. De har en okay pipeline. Den er faldet, fordi det spil, de lever af, det, som jeg snakkede om, det er faldet i indtjening, og det var det, investorerne ikke kunne lide. Det, som jeg godt kan lide, det er, at de er i det her marked, Kina, som vokser med 185% på 2 år, og de har en pipeline på 20 spil, skriver de i deres regnskabsmeddelelse, som kommer. Men det er en lodseddel. Mm. Ja. Nu må jeg lige spørge til sidst her. Er det ikke sjovt, bare noget at tænke over det her? Jeg hører på nogle mennesker, der spiller, at de er jo ufattelig loyale over for det der spil, som de har sat sig i hovedet og spillet et eller andet. De bliver ved i overvis. Ja. Altså i betragtning af, at den der verden er så fremadskridende. Ja. Er så alligevel mange, der bøger med at spille det samme i årevis. Ja, det er sådan, det er. Ja. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvis man har levet sig ind i en eller anden verden, eller en eller anden rolle, en eller anden type, et eller andet i mange år, jamen, så er det man vil have. Mm. Det er faktisk sådan, at det er kun 25% af tiden, der bliver brugt på spil, som bliver brugt af folk under 25 år. 3/4 af tiden, det er mennesker over 25 år, der spiller. Mm. Okay. Så det er voksne mænd og kvinder. Så fik vi lige den med, Mads Christiansen. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på de her gaming-investeringer. Det er et superspændende område, som jeg tænker, vi kommer til at følge rigtig meget mere også fremadrettet. Forhåbentlig kan du komme igen en anden gang og gøre os endnu klogere. Der var et hav af selskaber, som vi var omkring. Det gik måske lidt hurtigt med navnene og med tickerkoderne, så jeg skal nok, som tidligere nævnt, altså skrive det på Facebook, så I lige kan se, hvad det er for nogle selskaber, vi har talt om. Lars Svendsen, en hurtig tur på aktiemarkedet. Ja, vi ligger, hvor vi lå, altså 0.25% ned. Det er en småsur morgen, der sker ikke en hak nogen steder ved noget. Det er, så kan du gå hjem og spille lidt. Ja, det hele er sådan lidt småsur, men på et pænt niveau, ro over feltet, men bare lidt kedeligt, og vi mangler lidt gode nyheder egentlig. Der sker ikke rigtig noget. Nå. Det er sådan lidt... Du må hjem og samle op. På brandstationen, som man siger. Ja, det er det, Lars Vælstemmen. Så kan vi jo lukke og slukke her, om vi skal hjem og spille eller ej. Det finder ud af. Vi skal i hvert fald hjem og kigge på aktien resten af dagen. Det vender vi tilbage til igen i morgen, når vi selvfølgelig sender igen mellem 9 og 10. Christoffer Wold er med os i morgen, så vi hopper altså i den tekniske gryde i morgen og får Christoffers bud på, hvordan den her verden ser ud rent investeringsmæssigt. Lige om et øjeblik, så overgiver vi mikrofonen til vores allesammens yndlingshuxi var det gode gamle folketing, men inden vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her, hvor klokken den er blevet 10.